To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 4 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro matematyka, dziś był język polski. Ponad 280 tysięcy maturzystów rozpoczęło egzamin dojrzałości. Kampania prezydencka we Francji na ostatniej prostej. Kandydaci mogą jeszcze tylko jutro przekonać do siebie wyborców. Ropa najtańsza od prawie pół roku, ceny na stacjach będą coraz niższe. Przed maturzystami drugi obowiązkowy egzamin, do którego muszą podejść. Jutro zmierzą się z matematyką na poziomie podstawowym. Dziś rozpoczęli matury językiem polskim. Musieli rozwiązać test i napisać wypracowanie albo analizę tekstu poetyckiego. Praca, pasja czy obowiązek? Na takie pytanie odpowiadali piszący rozprawkę na podstawie książki Ziemia, Planeta, Ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Ci, którzy woleli analizować poezję, zmierzyli się z wierszem Kazimierza Wierzyńskiego Słyszę czas. Jak maturzyści oceniają swój pierwszy egzamin dojrzałości? Oto nasz reporter pytał absolwentów pierwszego liceum w Szczecinie. Książki do rozprawki kompletnie się nie spodziewałam. Myślałam, że będzie jakaś lalka czy coś w tym stylu, a było coś kompletnie innego, ale myślę, że poszło dobrze. Głównie praca z tekstem, jakieś tam były referaty, na przykład Sienkiewiczu i trzeba było odnosić do tego, jakoś i opisywać, na przykład streszczać ten tekst. Niektóre tego zadania do tekstu były trudne, a tak to łatwo. Zaskoczona nie jestem. Zadania z rozkładu zdań na przykład, no i wiadomo, wypracowanie, także wszystko, czego się spodziewaliśmy. Rozwiązywałam gorsze i trudniejsze te matury, także nie było aż tak źle, jak myślałam, bo bardzo się stresowałam. Myślę, że zdamy. Ale na 30% czy trochę więcej? Trochę więcej raczej. Do matur podeszło ponad 280 tysięcy absolwentów liceów i techników. Wyniki poznają 30 czerwca. Weszła w życie ustawa o sieci szpitali, jednak które placówki obejmie, dowiemy się najpóźniej pod koniec czerwca. Pierwsza lista szpitali pojawi się zaraz po pierwszych rozporządzeniach. Cały system ma zacząć działać od 1 października. Minister Konstanty Radziwiłł podkreśla, że szpitale, które obecnie zabezpieczają podstawowe potrzeby zdrowotne obywateli, znajdą się w sieci. Zarówno powiatowe, wojewódzkie, jak i te wyższych stopni referencyjnych. Także praktycznie rzecz biorąc, pośród tych szpitali, które właśnie pełnią tego typu rolę, no to właściwie w całej Polsce wszystkie szpitale w sieci są. Krzysztof Rzechowski, dyrektor ZOZ-u w Garwolinie, mówi, że jest to ustawa przyjazna dla szpitali powiatowych. Ona daje nam gwarancję bezpiecznego finansowania. Tymczasem Dobrawa Biadun z Konfederacji Lewiatan mówi, że większość placówek prywatnych nie spełnia wymogów ustawowych. Przy placówkach prywatnych, które wykonywały świadczenia najczęściej planowe, mamy problem polegający na tym, że nie mają one kontraktu z NFZ-em w zakresie izby przyjęć. Według resortu zdrowia placówki, które znajdą się poza siecią, mogą ubiegać się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, tak jak dotychczas. Barbara Góra, Polskie Radio. Jutro ostatni dzień kampanii przed drugą decydującą turą wyborów prezydenckich we Francji. Sobota jest dniem ciszy wyborczej, głosowanie w niedzielę. Ostatnie sondaże pokazują niewielki wzrost popularności Emmanuela Macrona. Socjaldemokrata może liczyć na 61% głosów, jego rywalka Marine Le Pen na 39%. Kandydatka Frontu Narodowego dziś została wrogo przyjęta w Brytanii, regionie, z którego pochodzi. Liderka Frontu Narodowego chciała spotkać się z dyrekcją firmy transportowej w Brytanii, by porozmawiać na temat jej zdaniem nielojalnej konkurencji ze strony zagranicznych przedsiębiorstw. Przede wszystkim chodzi o firmy z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, obłożone niższymi obciążeniami socjalnymi i płacące niższe zarobki niż w przypadku firm działających we Francji, stąd wypierające je z rynku. Tymczasem przed wjazdem na teren przedsiębiorstwa czekały na nią grupki, witając kandydatkę skrajnej prawicy buczeniem i okrzykami w rodzaju nic tu po pani, faszyści won czy Le Pen pod sąd. Marine Le Pen przed budynkiem firmy chciała przywitać się z dyrekcją, gdy w jej kierunku poleciały jajka, nie trafiając jednak w cel. Oni tutaj w Rennes tacy są, to twardogłowe typki. Wszystko niszczą, podpalają, czują się bezkarni. Nie rozprawiono się z tym przez lata. Pod osłoną ochroniarzy Marine Le Pen dostała się do wnętrza biur firmy, a z terenu zakładów wyjeżdżała, wychodząc tylnymi drzwiami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta informacja na pewno ucieszy kierowców. Na światowych rynkach wyraźnie staniała ropa. Ceny spadły do poziomu najniższego od prawie pół roku. A to w dłuższej perspektywie przełoży się na to, ile płacimy na stacjach. W ciągu doby ropa poszła w dół o prawie 4%. Za baryłkę europejskiej ropy Brent płacono niecałe $49. Ostatnio tak tanio było w listopadzie. Zdaniem analityków ceny spadły, bo przedstawiciele kartelu OPEC dali do zrozumienia, iż w najbliższym czasie nie ograniczą wydobycia. Takie ograniczenie zwykle prowadzi do zwyżki cen. Miało to miejsce w zeszłym roku. Teraz światowe zapasy surowca są dość duże, a w USA rosło ostatnio także wydobycie ropy z łupków. Tania ropa to niższe ceny na stacjach benzynowych i pozytywny impuls dla rozwoju gospodarczego. Cierpią jednak na tym niektóre sektory przemysłu i państwa utrzymujące się z eksportu ropy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Oj, źle się dzieje w reprezentacji piłkarzy ręcznych. Polacy przegrali kolejne spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy i to jest trzecia z rzędu porażka. Tym razem z Białorusią. I chyba nie jest żadnym wytłumaczeniem fakt, że mecz rozgrywany był na wyjeździe w Mińsku. Wynik 23-32. To, co szwankowało w naszej drużynie, to skuteczność, mówi były zawodnik Michał Matysik. Chyba jeden z tych meczów, o których warto by było jak najszybciej zapomnieć. Tak na dobrą sprawę, po całej linii zawiodła skuteczność, a my te sytuacje na to, żeby zdobywać bramki, zdobyliśmy. Więc tutaj nie jest jakoś tragicznie, jeżeli chodzi, że brak pomysłu, no ale wykończenie to byłoby po prostu katastrofa. Szanse Polaków na awans są minimalne, pozostają na ostatnim miejscu w grupie, a w kolejnym meczu w niedzielę w Płocku będą mogli się zrewanżować Białorusinom. Dużo więcej emocji było w pierwszym meczu ćwierćfinałowym o Mistrzostwo Polski koszykarzy. O wszystkim zdecydowała dopiero dogrywka, w której polski Cukier Toruń pokonał Rosę Radom 105-98. Torunianie w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą 1-0, mecz numer 2 również w Grodzie Kopernika. W Mieście Oliwnym, czyli w Wigo, grają w drugim meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Europy. Celta podejmuje Manchester United, a to spotkanie rozpoczęło się przed chwilą. Wczoraj w drugiej parze Ajax w Amsterdamie pokonał 4-1 Olympique Lyon. Rewanże za tydzień. I jeszcze zła informacja na koniec dla kibiców Legii, którzy mieli w planach wyjazdy za swoją drużyną. Dwa najbliższe do Białegostoku i Szczecina nie będą możliwe. Z Jagiellonią i Pogonią legioniści zagrają bez wsparcia swoich fanów. To kara za zachowanie podczas spotkania z Wisłą Kraków. Odpalone race zakłóciły wówczas przebieg meczu. Dodatkowo Komisja Ligi Ekstraklasy ukarała Legię grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych. Jutro w całym kraju deszczowo, a na południu także burze. Będzie jednak sporo rozpogodzeń. W Trójmieście termometry pokażą 11 stopni, w Poznaniu 15, w Warszawie 18, w Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Dla jednych bojownicy wolności, dla innych brutalni bandyci. Bezkompromisowi w dążeniu do celów, gotowi poświęcić dla nich życie, zwłaszcza innych, choć czasami i swoje. Przekonanie o własnej racji i o braku racji swoich ofiar. Żyjący na marginesie społeczeństwa, schowani przed światem, którego regułami gardzą. Terroryści. Największa zaraza współczesności. Największe zagrożenie dla świata. Przynajmniej tej jego części, z którą walczą. O nich dziś porozmawiamy w Klubie Trójki, a pretekstem do naszej rozmowy jest nowo wydana książka pod tytułem Człowiek z małą bombą. Empty sky, I woke up. Puste niebo, Bruce Springsteen z albumu The Rising, wydanego po zamachach na World Trade Center w 2001 roku. O terrorystach dziś porozmawiamy przy okazji książki pod tytułem Człowiek z małą bombą. Jej autor Kacper Rękawek jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Obecnie analityk Globsec Policy Institute w Bratysławie, wcześniej związany między innymi z Pismem. Tak, jak najbardziej. Mówię, że jest to książka o terrorystach, a nie o terroryzmie, bo to nie jest analityczna rozprawa o przyczynach i skutkach terroryzmu, a raczej o ludziach, którzy terroryzm uprawiają, o sposobach, o ich życiu, prawda? Tak, jak najbardziej. To jest książka o tym, czym się zajmują na co dzień, kim są, jakie są ich, no nie powiem zalety, no ale wady na pewno. Cechy. Tak jest. I na czym tracą czas? Co tak naprawdę jest treścią ich życia i próba takiego pokazania ich zupełnie innej strony. Nie mówię, że pokazania ich w jakimś takim pozytywnym świetle, ale innym. Myślę uzmysłowienia, że to są też ludzie, mają jakieś swoje wybory i coś nimi kieruje, coś ich prowadzi na tę drogę. Nie musimy się z tym zgadzać, ale chyba dobrze jest o tym wiedzieć. Pan oczywiście sobie zdaje sprawę, że w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać o ludzkich cechach tych osób, których wcześniej przedstawiłem jako brutalnych bandytów i tak dalej, to wchodzimy na taki grząski grunt, bo za chwilę ktoś pana może oskarżyć, że pan próbuje ich usprawiedliwiać, no bo oni tak samo chodzą do kina na przykład, prawda, i wychowują swoje dzieci i niektóre nawet posyłają do przedszkoli i zachowują zresztą się, poza tym, że podkładają bomby, to zachowują się jak normalni ludzie. Tak, tak. No o czym też zresztą w książce piszę, ale też staram się dość jasno na początku powiedzieć, że w tej debacie ja stoję po jednej ze stron. Ja chcę to pokazać, bo uważam, że ten świat jest nie aż tak czarno-biały, jak nam się wydaje. Jest to serwowane nam teraz ze wszystkich stron. Poniekąd w niektórych sprawach słusznie, natomiast jest tam mnóstwo szarości, o której my tak naprawdę nic nie wiemy. Co jest najbardziej nieczarno-białe, pana zdaniem? To znaczy, co powoduje, że ten obraz terrorysty, który nosimy w głowie, jest tak bardzo nieprawdziwy? Ja myślę, panie redaktorze, mnie to uderzyło najbardziej, jak kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który spędził chyba 16 lat w więzieniu za podkładanie bomb w Irlandii Północnej, członkiem IRA. I to jest człowiek, który dzisiaj, on absolutnie nie uważa, że to był błąd, pomimo tego, że spędził tyle lat w więzieniu. I to był dla mnie pierwszy szok. A drugi był taki, że później widziałem takiego człowieka, który dzisiaj ma około 60 lat i tak sobie pomyślałem, kurczę, to mógłby być mój tata i mógłby z nim pograć w tenisa albo pooglądać mecz w piłkę. I mój tata jest zupełnie gdzie indziej, a on jest zupełnie gdzie indziej i mówi o zupełnie innych rzeczach, inaczej na to patrzy. Ja chyba, największy szok był dla mnie taki, że no to są ludzie, którzy startują do tych karier terrorystycznych z takich często miejsc czy pozycji startowych bardzo podobnych do naszych w naszym życiu. Tylko coś tam się dzieje po drodze, co powoduje, że lądują gdzieś indziej niż my i warto, tak naprawdę o tym jest w dużym stopniu ta książka. A co się dzieje? To znaczy jak człowiek, który ma jakieś poglądy, nawet radykalne, ale no jednak większość ludzi, którzy mają radykalne poglądy, nie zostaje terrorystą. Co oczywiście musi się stać, żeby człowiek został terrorystą? To jest bardzo indywidualne. To jest świetne pytanie, panie redaktorze, i zawsze ja mówię, że to jest indywidualna decyzja tych ludzi, bo szukamy takiego profilu. Wszyscy mówią, jest mnóstwo ludzi też w Polsce, którzy mówią, profil terrorysty jest taki, a nie, prawda? No ja wtedy zmieniam kanał, że tak powiem, jak to słyszę. Bo są różne teorie i chyba najsłynniejsze, jaką ja słyszałem, to jest taka, że trzeba mieć dużo witaminy C, bo jak się jej ma mało, to jest się paradoksalnie, są takie badania, dosłownie widziałem to, że jak się ma jej mało, to jest się bardziej podatny na te impulsy związane z przemocą polityczną i samemu chce się, że tak powiem, w niej uczestniczyć. No absolutnie, no to totalny absurd. Ja myślę tak, dla każdego ta poprzeczka wisi, na różnych poziomach jest ta poprzeczka ustawiona. Dla kogoś może być to jakieś doświadczenie, czy to z dzieciństwa, czy to jakieś doświadczenie traumatyczne. Dla kogoś mogą być to jakieś sytuacje polityczne, ale w ostatecznym, religijne, ale w ostatecznym rozrachunku to tak czy siak my podejmujemy tę decyzję. Ale to też jest pytanie, presja grupy. Czy taki człowiek, bo bardzo często ci ludzie są wytworem pewnych środowisk. Ja o tym też właśnie tutaj w książce piszę, że bardzo łatwo w niektórych kręgach jest znaleźć się w takim środowisku i potem bardzo niewiele z tych osób jest gotowe z nich wyjść i powiedzieć, że dobrze, to ja tam nie idę, nie otworzę ci drzwi, nie przechowam ci broni, czy nie wezmę udziału w tym ataku, czy w tym zamachu. Trzeba mieć naprawdę niesamowity kręgosłup. Może dla niektórych ludzi wtedy też jest za późno. Więc tu jest ten zbiór czynników indywidualnych, jakichś grupowych, można powiedzieć społecznych, historycznych, gospodarczych. Nie ma jednej recepty. I to jest chyba w tym wszystkim najgroźniejsze. I wielką zaletą tej książki jest to, że pisze pan o konkretnych przypadkach, rozmawia pan z konkretnymi ludźmi, którzy niosą ze sobą pewne historie, bardzo indywidualne. To też nie jest tak, że terroryzm, no to oczywistość mówię, ale może nie dla wszystkich oczywistość. Terroryzm się zmienia, on tak. Ewoluuje od momentu, kiedy powstał, tak jest. Do czasu współczesnego. My teraz jesteśmy przyzwyczajeni do terrorystów, których kojarzymy, nie wiem, z brodami, z islamem, tak z dżihadem i tak dalej. No ale nie zawsze tak było. W ogóle skąd się wziął? Kiedy się zaczął terroryzm? Czy panie doktorze, w nowożytnym wydaniu no, zaczął się w Rosji w drugiej połowie XIX wieku. Tam to wszystko wystartowało, tam osiągnęło to zawrotną popularność taką, że premier Stołypin nie mógł pojechać do cara powozem, bo bał się, że na drodze będą czekać terroryści, więc pływał łódką prawda, po rzece, no bo tutaj były mniejsze szanse, że go ktoś zaatakuje. Stąd się to przenosi wylewa na właściwie na całą Europę poprzez anarchistów. No, pamiętajmy o tym, my dzisiaj często mówimy, że jest taka wielka liczba zamachów terrorystycznych. Paryż w latach 80., 90. XIX wieku był sparaliżowany, autentycznie sparaliżowany zamachami ze strony anarchistów. One były mniej spektakularne niż na przykład World Trade Center, ale ich było mnóstwo. I przy tym, jak rozwijała się wtedy prasa, ta masowa w tamtym miejscu, no to właściwie ich zasięg taki medialny też był olbrzymi, jak oczywiście jak na tamte czasy. Ten świat się wtedy zmniejszał dzięki wynalazkom, które powstawały w czasie II rewolucji przemysłowej. No a później tę mantrę niosą dalej, ten kaganek, że tak powiem brzydko, w odniesieniu do terrorystów, niosą dalej kolejne grupy, kolejne ideologie, bo pamiętajmy o jednym. Terroryzm to nie jest choroba sama w sobie, to nie jest jakiś wirus, to jest taktyka. Ktoś zdecyduje się na działania takie, bo nie może inaczej, albo chce dokonywać takich działań, ale może równie dobrze próbować sabotażu, dywersji, wojny partyzanckiej i tak dalej. No terroryzm to jest jakiś wybór. Nam się to złączyło w taki konstrukt, że tak powiem, w zderzeniu z dżihadyzmem, że to jest naturalne, że dżihadyści są tak nienormalni i tak krwiożerczy, no że właśnie sięgają po tego typu narzędzia. A oni wcale nie mówią o sobie tak. Oni nie robią w sensie technicznym, nie robią niczego innego, czego by nie robiła, nie wiem, PPS w okresie międzywojennym, czy przynajmniej niektóre frakcje PPS-u, czy na przykład Izraelczycy w latach 40. wobec Anglików, czy potem... I tutaj już mówimy chyba o kolejnej fazie, która się zaczyna gdzieś tam w połowie XX wieku, radykalizmu i terroryzmu politycznego, zwykle lewicowego, tak. chyba wyłącznie, nie jestem pewny, ale prawdopodobnie wyłącznie lewicowego. I to są te wielkie organizacje tak od FARC-u, ETA, IRA, Czerwone Brygady i tak, tak dalej, jest. I tak dalej. No, prawda? To zgadza się, panie doktorze. Znaczy, każda kolejna organizacja tego typu ma jakieś opcje w menu. Ja będę przestrzegał, oczywiście nie stawiamy w jednym szeregu, nie wiem, PPS-u i na przykład Państwa Islamskiego. Absolutnie nie, broń Boże. Ale każda tego typu organizacja próbuje swoich jakichś innowacji. I Państwo Islamskie, tym jest właściwie jeden rozdział mojej książki, bo ja próbuję wytłumaczyć, jak to jest nowe z jednej strony, a z drugiej strony nie jest nowe. Bo te organizacje muszą być innowacyjne, żeby pokonać kolejne bariery, które państwa budują przed nimi, które próbują je ograniczać, ale z drugiej strony one wykorzystują narzędzia, które już znamy z przeszłości. Ja mam czasem takie wrażenie, że na przykład nam się wydaje, że ISIS jest taki wielki, mocny i potężny, bo świetnie opanował media społecznościowe. Ale przecież kiedyś Palestyńczycy świetnie opanowali media społecznościowe, bo mieli atak w Monachium, prawda, w telewizji zachodnio-niemieckiej na żywo. Mhm. Kiedyś Al-Kaida opanowała media, bo miała na żywo samoloty kolejne wlatujące w cele w Stanach Zjednoczonych. Więc to też nie jest tak, że ISIS jest taki świetny, bo opanował tę akurat dziedzinę. To jest dziecko naszych czasów. Są takie możliwości. Oni akurat rzeczywiście z dużą klasą, cudzysłów, weszli w ten obszar, no i starali się go opanować. Więc to też nie mylmy ich zdolności do wysyłania kolejnych tweetów czy wpisów w takim czy innym komunikatorze z tym, że są naprawdę świetnymi terrorystami. Nikt nie mówi, że są złymi, jak na organizację terrorystyczną oni osiągnęli no, chyba szczyt dotychczasowy. Natomiast pamiętajmy o tych, którzy byli w przeszłości. Dobrze. Mówił pan o tym, że terroryzm to jest taktyka. Tak. Czy to jest wybór realizacji celów? Tak. No ale jeżeli tak jest, to terroryści prezentują taki schemat działania, który jest charakterystyczny dla osób psychicznie chorych. To znaczy powtarzanie pewnych rzeczy z nadzieją, że wynik będzie odmienny, prawda? Coś w tym jest. Czasem idziemy do McDonalda i myślimy, że dzisiaj ten hamburger będzie smakował inaczej. On nie może inaczej smakować, bo będzie zawsze taki sam. Tak jest. I czy może pan podać przykład jednej organizacji terrorystycznej, która odniosła dzięki terrorowi sukces i zrealizowała skutek polityczny? Tylko i wyłącznie dzięki terroryzmowi nie, zawsze jako element czegoś szerszego. To tak. I takich przykładów jest dużo. Znaczy, zmierzam do tego, że terroryzm jako działalność polityczna, czy w ramach sam w polityki sobie, jest nieskuteczna. Sam w sobie jest nieskuteczny, zgadza się. Natomiast jako element jakiegoś szerszego wachlarza, absolutnie, bo no spójrzmy przykład Izrael. Izrael zyskuje niepodległość w latach 40., w drugiej połowie lat 40. XX wieku. No i można powiedzieć, że terror ze strony tych bardziej radykalnych grup, jak Irgun czy Gang Sterna, przydał się tej nieco mniej radykalnej. Chociaż gdyby nie było decyzji politycznej Mossad, dokładnie, to nie byłoby dokładnie Izraela. Nie byłoby Izraela, ale można powiedzieć, że można stwierdzić, że ten terror się przydał, bo dzięki temu ta mniej radykalna Hagana, najliczniejsza, nie uprawiająca takiego terroryzmu w takim sensie dosłownym, ale uprawiająca no, de facto taką coś w stylu walki partyzanckiej, mogła na tym skorzystać. No więc są takie połączenia. Mówi się ANC w Afryce Południowej, też ten element terrorystyczny tam był, ale z drugiej strony... Afrykański Kongres Narodowy. Tak, Afrykański Kongres Narodowy, tak, ale z drugiej strony przecież to wracamy do tego, decyzja była polityczna, reżim, że tak powiem, południowoafrykański się łamał. Czy akurat ataki terrorystyczne go złamały? Chyba nie. Złamało go mnóstwo innych rzeczy. Złamała go presja międzynarodowa, złamała go jakaś presja wewnętrzna. Mówi pan o Izraelu, o przykładzie izraelskim. Przykład bliskowschodni z drugiej strony jest chyba najbardziej w dramatyczny sposób pokazuje, jak terroryzm bywa nieskuteczny. To znaczy Palestyńczycy byli bliscy, Palestyńczycy, tak, którzy zaczynali jako terroryści Fatah, prawda? Tak, byli w 99 roku bliscy osiągnięcia celu, o który kiedyś im tam chodziło, prawda? To znaczy o stworzenie własnego państwa. I ponieważ zabrakło polityki, ponieważ zabrakło myślenia politycznego, to ten cel został niezrealizowany. Tak, no to jest ta katastrofa, czy Palestyńczyków, czy w ogóle muzułmanów, czy Arabów. Związanie te 40, czy prawie 50 lat temu uruchomienie terroryzmu międzynarodowego przez grupy palestyńskie. Tak naprawdę. To spektakularne porwania samolotów i tak dalej, od końca lat 60. I tak naprawdę to scaliło obraz ich narodu, Arabów, muzułmanów, czy religii islamu, tak naprawdę jeszcze zanim przed pojawiła się Al-Kaida, zanim się pojawiło państwo islamskie, długo przed, my tak naprawdę jakbyśmy robili takie sądy przed 2001 rokiem, z czym się kojarzą muzułmanie, to i tak wiele osób by mówiło, że terroryzm i tak dalej, tylko że wtedy może by nie mówiły dżihad, tylko jakiś taki właśnie propalestyński fanatyzm, często z pozycji takich, bym powiedział, laicki, mocno lewicowej nazwijmy pozycji. Nazwijmy to marxistowski. Tak. To jest oczywiście różnica, znacząca różnica pomiędzy tym, co się dzieje teraz, oczywiście, a tym, co się działo do niedawna. Mieliśmy kilka dni temu deklarację ETA i tak odebranie przez policję francuską broni złożonej przez ETA, jej, czy tak, wykopanie tak, w miejsca, które ETA wskazała. To był jakiś chyba symboliczny moment. Zresztą organizacji, nawiasem mówiąc, która też żadnego swojego celu nie zrealizowała przy pomocy terroru. Wręcz jest w dużo gorszej sytuacji niż była wiele lat temu. Ale widzi pan to jako taki symboliczny koniec tego lewicowego nacjonalistyczno-lewicowego, politycznego terroryzmu? Ja myślę, panie dyrektorze, że on był już wcześniej. Tym też próbuję o tym pisać w książce. Jest o tym kawałek właśnie o tym, jak to ETA się czuło, jak tacy jaskiniowcy. Jak widzieli, jak od lat 90. ich bracia, kamraci z IRA się rozbrajają, a zamiast za to otrzymują określone korzyści polityczne i przyłożyli sobie tę kalkę brytyjsko-irlandzką na sytuację hiszpańsko-baskijską. No tylko ona nie do końca, ta kalka była do przeniesienia, ale ta frustracja tym, że może my jesteśmy ostatnimi jaskiniowcami, którzy ciągle mordują policjantów, podkładają bomby i dzwonią do jakiejś redakcji gazet, mówiąc, że bomba jest powiedzmy gdzieś tam pod stadionem Realu Madryt. No tam rzeczywiście było parę osób w tej organizacji, które w pewnym momencie zaczęło się pukać w czoło. Ja mam wrażenie, że ten koniec, o którym pan redaktor mówi, ja się zgodzę, tak, to jest pewien koniec, bo dla tego typu organizacji, takiej lewicy nacjonalistycznej, czy małe nacjonalizmy, tak to nazwijmy, o zabarwieniu lewicowym, małe w sensie małych narodów, małych krajów, bo Irlandia czy Baskowie to jednak nie są wielkie kraje, dla nich się otworzyły nowe areny. Arena polityczna, arena chociażby wyborów europejskich, gdzie takie partie były, są i będą. Wybory lokalne to przekonanie o tym, że można pewne rzeczy załatwić polityką. To jest oczywiście mniej spektakularne, to dłużej trwa, no ale 20-30 lat podkładaliśmy bomby, nic to nie dało, kilkuset naszych siedzi w więzieniu, no to może spróbujmy czegoś innego. Więc tak, no to jest jakiś symbol, tylko zawsze jest takie pytanie. Ja nie wierzę, że oni oddali całą broń i wszystkie materiały wybuchowe, bo te organizacje muszą chociażby zachować sobie coś, żeby się obronić przed ewentualnymi kłopotami ze strony innych potencjalnych rywali. I tak samo ETA, te same problemy miała IRA, że broń została nie po to, żeby strzelać do protestantów, tylko strzelać do rywalizujących innych irlandzkich republikanów, którzy może by powiedzieli, no sprzedaliście się. Po to się, zawsze coś można zakopać ekstra, że tak powiem. Sporo miejsca w książce poświęca pan Irlandii Północnej, no bo jak rozumiem, to też jest bliskie, tak, panu bliskie serca, sercu. Bo mieszkał pan w tym kraju, w Belfaście. Przyjrzyjmy się temu przykładowi, bo on jest bardzo ciekawy i pokazuje kilka jakby schematów, którymi posługują się terroryści, prawda? Czy ludzie, którzy zaczynają stosować przemoc w celu osiągnięcia celu politycznego. IRA, a przynajmniej spora jej część, zrozumiała, że nie da się osiągnąć celu politycznego, o który jej chodzi, tak, przy pomocy przemocy, i wycofała się z tego. Zresztą musiała mieć po drugiej stronie partnera, tak, prawda? Tak, nie zrobiło, na pewno nie zrobiliby tego sami. Coś, co teraz, do czego teraz jest zmuszona ETA, która robi to prawie 20 lat później. Oni coś oferują Hiszpanom, a Hiszpania mówi, dziękuję, nie interesuje mnie to. No bo po co? I skończą na kompletnym marginesie politycznym. Tak jest. Tymczasem... Tak jest. A Sinn Féin jest partią władzy na północy Irlandii. No i w sumie jest drugą najważniejszą siłą opozycyjną w republice. Jak to się stało? Ja myślę, panie redaktorze, że w pewnym momencie ktoś tam doszedł do wniosku, że trzeba spróbować tej ścieżki politycznej. I oni podjęli taką decyzję w latach 80. No... Tak, no przywódcy, czy niedawno zmarły Martin McGuinness, była ta słynna decyzja, czy mówienie o tym, że a co będzie, jak wygramy, mając w jednej ręce karabin, a w drugiej kartkę wyborczą. To oni to powiedzieli ponad 35 lat temu. Tylko proszę zauważyć, to nie było tylko kartkę wyborczą, tam jeszcze był ten karabin w tej drugiej ręce. Tylko po jakimś czasie się okazało, że ten karabin to był tak trochę powiedziane na zasadzie, żeby zadowolić naszych, że tak powiem, szeregowców, którzy nie zrozumieją transformacji w organizację polityczną tak w sekundę. Więc trzeba jakoś przez pewne fazy ich przeprowadzić. Czyli najpierw mieliśmy karabin, później mamy karabin i kartkę wyborczą, potem mamy samą kartkę wyborczą. Tylko to trwa. Ten proces się zaczyna na początku lat 80., kończy się w 98 roku. To proszę zobaczyć, jak to długo trwa. Ile, jak trzeba ich przeciągnąć. I na początku lat 90. to jest to, co, o czym wiemy, prawda? Tak, bo wiemy też, że nawet po krwawej niedzieli, następnego dnia po krwawej niedzieli, Martin McGuinness został wywieziony do Londynu po to, żeby rozmawiać. Tak jest, może coś byśmy tutaj, prawda, się jakoś ułożyli. To trwało kolejne 20 lat, zanim się zaczął proces. Ten cały proces. Oczywiście trochę zostawiamy jakby z boku to, jaką rolę w tym odgrywały czynniki zewnętrzne, to znaczy presja ze strony brytyjskiego państwa w postaci wojska, policji, służb socjalnych. Jaką rolę w tym odgrywały organizacje paramilitarne protestanckie walczące z IRA, które zwłaszcza pod koniec lat 80. i na początku 90. no niestety notowały sporo sukcesów. Dosyć celnie trafiały w członków Sinn Féin i IRA i teraz się zaczyna robić jeszcze ciekawiej, bo dostawały te informacje na przykład ze strony wojskowego wywiadu Wielkiej Brytanii. Więc wszystkie te elementy się schodzą i teraz oczywiście członkowie Sinn Féin dzisiaj mówią, no my, staliśmy się nastawieni pokojowo, prawda? Jesteśmy demokratami, ale oni się nie stali demokratami z dobroci serca. Ja dobrze pamiętam, to sobie zbierałem te ich wszystkie przemówienia, kserowałem te sformułowania jeszcze z lat 90., z drugiej połowy lat 90., gdzie właściwie w kółko mówili, no jakby co, to my jeszcze zawsze możemy parę bomb do Londynu włożyć. To nie są ludzie, którzy dokonali, że to, nie wiem, nagle doznali jakiegoś objawienia. Tak nie jest. Ale to, jakkolwiek zabrzmi to dziwnie, to powiem, to był racjonalny terroryzm. To znaczy terroryzm, który zakładał realizację pewnego celu i w sytuacji, w której tego celu nie dawało się realizować... Tylko ten cel był, panie redaktorze, zmieniany. Bo był zmieniany, bo pierwszy cel był taki, zepchniemy protestanckie państewko do morza. To jest w ich przemówieniach z początku lat 70. Wypierają się. Jasne. Wypierają się tego dzisiaj. Ten cel się zmieniał. Później było, że będzie terroryzm, to będą z nami negocjować. Będzie terroryzm, to jak z nami będą negocjować, to dadzą na przykład 10 lat sobie na odwrót, ale po 10 lat, ich, czy tam 5, czy 15 ich ale nie będzie. Ale generalnie gdzieś tam w tyle głowy wszyscy mieli cel podstawowy, czyli zjednoczenie Irlandii. Tak. I nagle okazuje się, że to zjednoczenie Irlandii jest całkowicie możliwe i prawdopodobnie nastąpi, jeśli nie za naszego życia, to za życia naszych dzieci, czy dzieci Irlandczyków, którzy walczyli o to również podkładając bomby. Nagle okazuje się, że negocjowanie ma sens, prawda? Tak. To znaczy muszą, terroryści rozumieją, że negocjowanie ma sens. Przykład Irlandii Północnej, przykład RPA. Mhm. Zgadza się. I nieudany przykład bliskowschodni, prawda? Tak jest, tak jest. No to się, panie redaktorze, zgadza, tylko pamiętajmy o tym, że ten ich sukces, to wracamy jakby do początku tego wątku dyskusji, ten ich sukces jest możliwy dzięki temu, że tak naprawdę inne czynniki zadecydowały o tym, że ktoś też po drugiej stronie postanowił z nimi rozmawiać. Zgodził się na to. Widział w nich partnera. Rozmawiamy o terroryzmie, o jego celach i skutkach. Wróćmy do terrorystów. Czy to jest prawda, że terroryści nie mają poparcia wśród ludzi? Zależy jacy, panie redaktorze, ale to znaczy tak, mnóstwo... Nie ma żadnego, ale każdy będzie mówił, że owszem, no masy za nim stoją, tak? Olbrzymie tłumy i oni mówią w imieniu kogoś, no chyba, że są Tedem Kaczyńskim, czyli tym unabomberem ze Stanów Zjednoczonych, który mówił, że no on sam działa dla siebie, żeby tak naprawdę spowodować kataklizm i miliony ludzi mają zginąć. Więc to była oczywiście inna sytuacja, ale każda organizacja szuka takiego poparcia, natomiast nie każda jest w stanie je przełożyć na rzeczywiste poparcie, bo takie grupy jak te nacjonalistyczne organizacje, separatystyczne, czy chociażby dżihadystyczne, mocno o to dbają. One pływają w pewnym środowisku zwolenników. Jest taka teoria mówiąca o kręgach terroryzmu, że jest krąg zewnętrzny ludzi, którzy mogą popierać, ale nic nie zrobią. Później jest bardziej w taki wewnętrzny krąg ludzi, którzy otworzą drzwi, właśnie przechowają broń. No i to jądro to są ci właśnie członkowie organizacji terrorystycznej. Więc te organizacje pływają w jakichś takich środowiskach. Natomiast zawsze muszą pamiętać o swojej popularności, jak planują swoje ataki, jak będą postępować, do jakiej, pod jaką publiczność, że tak powiem, grają. My często nie rozumiemy na przykład islamskich radykałów, bo nam się wydaje, że jakiś ich czyn jest kontrproduktywny. Prawda? Samoloty wleciały w World Trade Center, no to przecież to był strzał samobójczy dla Al-Kaidy, no bo tyle uwagi na nią zostało teraz skierowane, no że ta organizacja de facto musiała całkowicie się przeformatować, że tak powiem, komputerowo na nowo. A może taka ich była kalkulacja? My tego nie potrafimy zrozumieć. Ja o tym też trochę piszę, pokazując, że oni nie myślą tak jak my. Oni mają swoją racjonalność i ta racjonalność bardzo często nam się może wydawać, nie wiem, samobójcza, głupia, ale ona w ich mniemaniu służy jakimś celom. Czy pytanie, dlaczego organizacja Al-Shabaab z Somalii atakowała na przykład cele poza Somalią? Przecież to jest samobójcze, to skieruje na nich więcej uwagi, to spowoduje, że się nimi zainteresują Stany Zjednoczone, Unia Europejska i tak dalej. No a może właśnie tego chcą? Bo nie myślą o swojej kontroli nad kawałkiem Somalii w takich kategoriach jak my. W tych kategoriach jakiegoś takiego tworzenia, nie wiem, kontroli, tworzenia zrębów państwowości w takim sensie, bym powiedział, westfalskim, jak to w Europie, tylko myślą może zupełnie inaczej. Ja z tym mamy problem. Z tym mamy problem, a oni grają pod inną publiczność. Może ich publiczność właśnie chce takich czynów. Chciałbym zaprosić do naszej rozmowy jeszcze jednego uczestnika. Michał Żakowski jest z nami w Irbilu, w stolicy irackiego Kurdystanu. Witam cię, Michale. Witam. Rozmawiamy o terroryzmie, między innymi o terroryzmie islamskim. Ty byłeś w ciągu tych ostatnich dni na terenach zajętych przez państwo islamskie od 2014 roku w Mosulu i w okolicach. i właściwie do tej pory część Mosulu zajęta jest przez państwo islamskie. Chciałbym cię spytać o relacje pomiędzy terrorystami, jak my ich nazywamy, albo bojownikami państwa islamskiego, a ludźmi, którzy tam mieszkają. Bo rozumiemy, że oczywiście gro setki tysięcy ludzi uciekło z tego rejonu, ale jacyś zostali. Czy to była relacja terroru, czy to był wyłącznie terror, czy ci terroryści, czy ci bojownicy mieli tym ludziom coś do zaproponowania? To jest rzecz bardzo skomplikowana, która teraz zresztą jest rozważana w miarę, kiedy oglądamy oblężenie Starego Miasta w zachodnim Mosulu. Tam pozostały ostatnie oddziały Daesh, Państwa Islamskiego. No i teraz wszyscy się zastanawiają, co będzie właśnie po zdobyciu tej części Mosulu, po tym jak ten symbol, czyli meczet al-Nuri i ten minaret w taki ceglanego koloru wpadnie już w ręce armii irackiej, policji federalnej, co się wtedy stanie w tym regionie Iraku, w tym regionie Kurdystanu, bo rzeczywiście tutaj relacja terrorystów do ludności miejscowej jest niezwykle skomplikowana. Mosul to miasto, które zamieszkali oficerowie armii Saddama Husajna, bardzo poważni generałowie. Tutaj można powiedzieć o siedlisku oporu antyamerykańskiego jeszcze po inwazji w 2003 roku. I teraz po tym, jak zostały przeprowadzone wybory w Iraku i do rządów i rządy objął Nuri al-Maliki, bo tutaj też trzeba, mam wrażenie, żeby upraszczając, posługiwać się jakimiś nazwiskami i osobami. Nuri al-Maliki, jeżeli powiemy w tym regionie Iraku o nim, wszyscy zgrzytają zębami. To jest człowiek, który ma mam wrażenie, że ma status równie zły jak przywódca państwa islamskiego al-Baghdadi. Były premier Iraku, szyita, doprowadził do takiej sytuacji, że bojówki szyickie w Mosulu przybywały różnego rodzaju milicje, mogły bezkarnie okradać miejscową ludność, szantażować. Do tego wszystkiego dochodziła Al-Kaida, bo nie zapominajmy o tym, która też tutaj grasowała w 2005-2007 roku. To wszystko polegało między innymi na tym, że ludność miejscowa cierpiała porwania dla okupu i tak dalej, i tak dalej. To się toczyło. I w pewnym momencie w niewyjaśnionych okolicznościach w Mosulu po ucieczce 30-tysięcznej armii irackiej pojawia się kilka tysięcy terrorystów z Daesh, bo ja bym chyba raczej ich tak nazywał. I dlaczego tak się dzieje? Wszyscy na to pytanie próbują sobie tutaj odpowiedzieć i oczywiście wszyscy wiedzą, jaka jest odpowiedź. Mianowicie poparcie było. I można przyjąć, że rzeczywiście poparcie było, ponieważ z tego, co ja tutaj słyszałem z różnych rozmów, przybycie państwa islamskiego do Mosulu było jakby arabską wiosną dla Irakijczyków z tej części. Oni to dosłownie w ten sposób opisują. Myśmy myśleli, że przychodzą ludzie, którzy nas wyzwolą z opresji. Wyzwolą nas z opresji szyickiej. Nie wyobrażaliśmy sobie, że może coś gorszego się stać. Ale Michale, przepraszam, tak, że ci przerwę. No ale państwo islamskie bardzo szybko wprowadziło zasady na tym terenie, które chyba jednak dla większości muzułmanów były nie do przyjęcia. Czy no może się mylę? Oczywiście, no, jeżeli ja mówię o oficerach armii Saddama Husajna, którzy tutaj są, to ja mówię również o osobach, członkach partii Baas, która raczej należała do świeckich. W związku z tym palenie papierosów, czy picie alkoholu, czy no, w miarę swobodne rozmawianie przez komórki należało wcześniej, oczywiście za Saddama Husajna nie było komórek, to jasne, ale to należało do normalnego życia. To nie było tak, że moja żona nie mogła pójść do sklepu beze mnie, bo zaraz będzie policja religijna, wsadzała ją do więzienia i karała chłostą. To, co się działo w Mosulu, my znamy tylko przekaz uciekinierów. My nie mieliśmy tam insiderów, ludzi, którzy robili research. Teraz jest, myślę, że ogromna walka o prawdę, zbierając te świadectwa i weryfikując w miarę postępów armii, policji federalnej właśnie w Mosulu. My się dopiero o tym, co tak naprawdę stało się w Mosulu, dowiemy po tym, jak on zostanie wyzwolony, a i to mam wrażenie, że my się do końca nie dowiemy, na czym polegała dokładnie ta relacja ludność miejscowa, terroryści, na ile oni im pomagali, na ile byli z nimi, bo rzeczywiście tak było. I rozmawiałem jakiś czas temu z takim politykiem chrześcijańskim irackim z Karakosz i on powiedział, że teraz będziemy świadkami konfliktu, bo oni, wskazując na nich, w Mosulu się pokłócą. Pokłócą się ci, którzy zostali, i ci, którzy uciekli, ci, którzy wspierali Daesz i ci, którzy od tej organizacji cierpieli ucisk. Także mam wrażenie, że to dopiero teraz będziemy się wiele uczyli, jak na przykład właśnie działał Daesz w tym regionie i jak pierwszą falę nazywaną arabską wiosną w Iraku została ona niewykorzystana na rzecz działalności tej organizacji, a została, no, mówiąc krótko, zmarnowana, jeżeli tak to można określić. Także to mniej więcej chyba tak to wygląda. Dziękuję ci bardzo. Michał Żakowski był z nami w Erbilu, w stolicy irackiego Kurdystanu. Kilka bardzo ciekawych elementów, które Michał poruszył. Zgadza się. Po pierwsze, to znowu jest nasza potrzeba czarno-białego obrazu, prawda? Tak. Te organizacje dostarczają ludziom podstawowe rzeczy, znaczy przede wszystkim ochronę, prawda? Zgadza się. Usługi społeczne różnego rodzaju. No tak, to ma miejsce, nie wiem, w przypadku Hamasu, który tam organizuje przedszkola i państwo islamskie, które dba o kobiety, chroni je i tak dalej. Jest mnóstwo innych, panie dyrektorze, jest wywóz śmieci, armia Mahdiego, czyli ta szyicka organizacja już nieistniejąca w Iraku. Jakże ważna. Jakże ważna, tak, ale ważna w życiu politycznym dzisiaj, tak. Dokładnie. Organizacja, która zajmowała się wywożeniem śmieci i to właściwie ktoś tam korelował poparcie dla niej, zestawiał z tym, czy gdzie te śmieci są wywożone i nagle się okazywało, że całej części Bagdadu oni opanowali ten temat. I z tego też w jakimś stopniu mieli określone i zarówno poparcie polityczne, ale też finansowe. Mnóstwo to organizacji. I to warto o tym pamiętać i o tym też staram się właśnie w książce to uświadomić, że te organizacje często zajmują się właśnie takimi rzeczami. Jeżeli państwo porzuca jakiś obszar, nie zapewnia usług na określonym poziomie, to one w to wchodzą. Jeśli przywódca takiej organizacji jest na tyle mądry, żeby ją przeorientować na to, to będą się zajmowali takimi przyziemnymi sprawami, żeby zdobywać poparcie. W tym wypadku państwo irackie nie było w stanie zapewnić bezpieczeństwa sunnitom. No zgadza to się. Było na poziomie podstawowym. Zgadza się. Państwo islamskie im to zapewniło. Tak, to znaczy to było całkowite przestawienie tej realiów społeczno-politycznych, czy też etnicznych, religijnych w tym regionie na korzyść tej grupy, która czuła się źle. Inna rzecz, o której wspominał wcześniej Michał i o której pan bardzo dużo pisze w książce, to są walki frakcyjne, które stają się jakby naturalnym elementem działania tych organizacji. Wcześniej czy później one zaczynają się łamać, ta jedność w nich się zaczyna łamać. Właśnie takie tego typu wydarzenia. Wielkie sukcesy powodują, że one się owszem konsolidują, ale zawsze jest wielu chętnych też na taki sukces, a wielkie porażki powodują ten takie próby prześwietlenia, co kto zrobił źle. Czyli tu pan redaktor Żakowski z jednej strony mówił o tym, co będzie się działo z ludźmi, którzy zostali na terenie, który kiedyś był opanowany przez państwo islamskie. No ale teraz oczywiście będzie wielka rozmowa w samym państwie islamskim i w jej strukturach. Jak to się stało, że my się nie utrzymaliśmy? Kto jest winny? Dlaczego? Kto zostanie w Mosulu? Bo to jeszcze pamiętajmy o tym. Państwo islamskie tam było zawsze. A tu pan redaktor Żakowski słusznie mówił Al-Kaida, w którym później się ten twór zamienił. Ona tam była od 2004-2005 roku i była do 2014, bo żeby zająć miasto w kilkuset bojowników przeciwko 30 tysiącom irackich żołnierzy, trzeba wykonać w nim najpierw pewną krecią robotę. I państwo islamskie to zrobiło, będąc tam jako sieci kryminalne, podkopując morale, atakując domy wysokich rangą oficerów, na przykład, czy wysyłając im same listy na zasadzie wyjedź, nadchodzimy. Wiemy, gdzie mieszkasz, wiemy, gdzie mieszka kto z twojej rodziny, możemy coś zrobić, to proszę zobaczyć, jaki to jest efekt psychologiczny. To nie jest tak, to często było w mediach zachodnich przedstawiane tak, że wyjechało 500 facetów na pick-upach, a 30 tysięcy irackiej armii uciekło. No dobrze, tak to mogło wyglądać, jakbyśmy powiesili drona nad Mosulem tego dnia. Ale tam była robota przygotowywana przez wiele, wiele lat. Były zamachy, były groźby, było opanowywanie siatki przestępczej w tym regionie. I nagle się okazuje, że tych 500 facetów na pick-upach jest warte 5 czy nawet 50 tysięcy. Naprzeciwko 30 tysięcy irackich żołnierzy, którzy nie mają amunicji, nie mają jedzenia, bo ktoś je rozkradł, a ich morale jest na poziomie nawet nie 0, tylko minus 10, bo dowodzi nimi szyicki oficer z południa Iraku, który gwiżdże na Mosul zamieszkany, z którym mieszkają sunnici. To mnie trochę prowadzi do następnego wątku naszej rozmowy. Trochę w innej tonacji proponuję. A może nie do końca, bo znowu jeden z tych mitów, który my w sobie nosimy, to jest to przekonanie, że terroryści to są niemalże nadludzie. Tak. Superherosi. Oczywiście. James Bond. Wszystko im wychodzi. I cała tak. reszta. Z pana książki i z rzeczywistości wynika, że to są nieudacznicy. To są w większości ludzie, którym nic w życiu nie wychodzi. I nie wychodzi im również działalność terrorystyczna najczęściej. Zgadza się, panie redaktorze, chociaż przychodzi mi, bo pan o bardzo podobnej historii pisze, która miała miejsce naprawdę, ale przychodzi mi do głowy film Prawdziwe Kłamstwa, kiedy jest tam taka scena, kiedy dowódca grupy ma nagrać takie wideo dynamizujące tych wszystkich zwolenników i tak dalej. I w którymś momencie ten kamerzysta orientuje się, że za chwilę bateria mu się skończy, tak. prawda? I oblewa się potem. I to jest gdzieś tam na granicy farsy i tragedii, prawda? Zgadza akurat się. Film jest komedią w pewnym sensie, ale do takich rzeczy dochodzi w życiu tak, również. Tak, to znaczy ja celowo pokazuję tę historię, bo myślę, że już jesteśmy tak napompowani wiedzą na temat tego ich heroicznego statusu, tego jacy to są właśnie supermeni, jak to oszukują, jak to są sprytni. Chociaż taki rozdział też o tym jest, o tej innowacji. Ale celowo pokazuję tę historię, kiedy rzeczywiście no, oni potykają się o własne nogi, bo to o tym też należy pamiętać. Mnóstwo no, sytuacji z pogranicza, no właśnie, tragi, farsy, tak? Bo one dotyczą zabijania, więc są tragiczne. I nie można ich z jednej strony bagatelizować, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że bardzo często nasz przeciwnik, my jesteśmy tak mocni, jak nasz przeciwnik jest słaby. A przeciwnik bywa słaby, no bo jeżeli ktoś ma dokonać, państwo islamskie wysyła cię do Europy z zadaniem dokonania ataku na żydowskie cele na terenie Francji. I nawet mówi ci, jakie to są cele. Jesteś z nimi w komunikacji jakiejś tam zaszyfrowanej, oni mówią, tu jest taka synagoga, tu jest taka, a może tutaj na chrześcijan, to tu jest taka katedra. I ten człowiek się do tego szykuje i postrzelił się w nogę, szykując ten atak. No dobrze, jest źle, ale jeszcze można coś zadziałać. A on dzwoni po karetkę pogotowia. I ta karetka pogotowia po niego przyjeżdża. No i pierwsza rzecz, jaką robi ten pielęgnarz, oczywiście tam po opatrywaniu go, to dzwoni na policję. No i ta policja przyjeżdża, zamachu nie ma. Więc pamiętajmy o tym. Powiedzmy, że mówimy o prawdziwej historii z Francji. Mnóstwo tego typu historii, więc pamiętajmy też o tym, że oczywiście jeśli się znajdziemy w takiej sytuacji jak na przykład Bataclan czy coś takiego, to tam do śmiechu nic nie ma, to jest tragedia, to jest po prostu coś strasznego. Ale w skali makro mnóstwo rzeczy się dżihadystom, bo teraz głównie na nich się koncentrujemy, nie udaje, no bo są jacy są i popełniają takie, a nie inne błędy. Co się dzieje, jeśli ktoś chciałby przestać być terrorystą? W przypadku takich organizacji jak IRA czy ETA, to mniej więcej wiemy. No, trochę więzienia, a potem emerytura. Może zostać politykiem, może zostać też gangsterem, prawda? Zgadza się i to jest jedna z bardzo częstych karier. Jest kilka sposobów wyjścia z terroryzmu. Nam, myślę, głównie się wydaje, że oni albo giną, albo idą do więzienia i zawsze są w tym więzieniu. Tymczasem już w następnych latach w Europie będziemy mieli duży problem, bo wyjdzie wielu, że tak powiem, słynnych absolwentów dżihadu, którzy zostali w Europie pozamykani na 10, 8, 12 lat, oni opuszczą europejskie więzienie. Będzie wielkie pytanie, co z nimi dalej. To tak może z jednej strony. Ale jest mnóstwo karier terrorystycznych, które się kończyło w sposób bardzo, że tak powiem, daleki od tych takich pewnej takiej sztampy. No bo można mieć właściwie organizację terrorystyczną, która jest firmą rodzinną. Ludowi Mujahedini Iranu, którzy już nie są teoretycznie organizacją terrorystyczną, no to jest kult dwóch osób, które są małżeństwem, żeby było ciekawie, więc tutaj można z tego fantastycznie żyć. Można być terrorystą, można być właściwie terrorystą do wynajęcia. No Abu Nidal, który słabo skończył w Iraku, no to przez wiele lat był przecież tak naprawdę to była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą można było wynająć do ataków terrorystycznych. No Carlos, znany dzisiaj, siedzi we francuskim więzieniu, ale proszę zobaczyć, ile to trzeba było dyplomatycznych zabiegów i nie tylko, żeby go ściągnąć do tego francuskiego więzienia. To też był człowiek, który fantastycznie funkcjonował jako taki ktoś do wynajęcia. Zatem to chyba też zależy od państwa oczywiście, tak jest. Z jakim się walczy, bo na przykład Brytyjczycy są bardzo dobrzy i bardzo tacy wyrozumiali oraz szczodrzy dla byłych członków IRA. Pan opisuje historię tak. człowieka, który dostaje kilkadziesiąt tysięcy funtów rocznie za jakąś fikcyjną posadę tak. konsultanta do spraw społecznych. Prawda? Tak jest, no bo to jest ta sprawa, że możemy tych ludzi przekupić, niektórzy chcą się dać przekupić, bo jeszcze to nie jest tak, że my przekupujemy kogoś, kogo się nie da, tylko część z nich, czy duża część z nich chce się dać przekupić i wtedy tworzymy dla nich pewne warunki. No, takich historii jest więcej. Na terenie Wielkiej Brytanii przez, zdaje się, 11 lat mieszkał człowiek, który ogłosił, dzisiaj już trochę zapomniany, tak zwany niewidzialny kalifat, który w pierwszej połowie lat 90. w jednej prowincji Afganistanu istniał. Obejmował może 6 miasteczek i wiosek. No ale ten człowiek później wylądował jako uchodźca w Wielkiej Brytanii i on tworzył tam swój kalifat, dalej żądał tej przysięgi. No ja na miejscu Brytyjczyków na teren Wielkiej Brytanii bym go nie wpuścił, natomiast on był, odnalazł się, funkcjonował, pobierał zasiłki z brytyjskiego państwa, więc te kariery, życie po życiu, tak to nazwijmy, czasami są niesamowicie zaskakujące i mnóstwo jest tam historii takich, bym powiedział, mocno, mocno niespodziewanych. Oczywiście gro zginie, gro będzie zawsze w więzieniu, no ale gro się odnajdzie w zupełnie innym położeniu. Część się odnajdzie jako politycy, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, część się odnajdzie jako gangsterzy, no te przypadki południowoamerykańskie przede wszystkim. Żeby było ciekawiej, to na przykład w południowej Ameryce, w Kolumbii, z jednej strony był FARC lewicowy i były te autodefensas, te oddziały, te prawicowe bojówki, które można zobaczyć w serialu Narcos. O Escobarze. I tam właściwie nimi kierował dwóch braci. I tam, no, że tak powiem, między nimi też doszło do sporu. A propos, rozmawialiśmy o sporach wśród terrorystów i też ktoś kogoś zabił, niby nie wiadomo gdzie i nie wiadomo kto, kogo i jak. Więc naprawdę to nie jest tak czarno-białe. I stąd może ta książka jest takim zaproszeniem do zbadania tego świata, żeby zobaczyć, że to jest czasem bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. I ja bardzo państwu polecam książkę Kacpra Rękawka Człowiek z małą bombą, bo jest niezwykle interesująca. Ale czas na uwagę, nie wiem czy krytyczną, w każdym razie na uwagę. Oczywiście autor w żaden sposób nie ma obowiązku opisywania całego zjawiska terroryzmu, tego by się chyba nie dało zrobić. Ale jest pewna rzecz, której mi, powiedziałbym, brakowało. Okay. Chodzi mi o terroryzm państwowy, to co nazywamy terroryzmem państwowym, czyli krótko mówiąc działania, bezprawne działania państw skierowane przeciwko jednostkom, zwykle terrorystom albo podejrzewanym przez owe państwa. Przeciwnikom politycznym, podejrzewanym przez owe państwa o terroryzm. To uprawia Izrael, to uprawiają Stany Zjednoczone, to uprawiają Brytyjczycy, to uprawia w sposób chyba najbardziej drastyczny Rosja. Czy Syria też. Czy Syria, prawda? Myśli pan, że to jest podobny, że możemy to traktować podobnie, czy nie powinniśmy tego traktować podobnie jak działania terrorystyczne? Ja myślę, że powinniśmy, panie redaktorze, i to jest celna uwaga. Powinniśmy traktować podobnie? Powinniśmy traktować podobnie, powiem dlaczego, bo jest takie rozgraniczenie terroryzm-terror, czyli terroryzm broni słabych w walce przeciwko mocnym, takie uproszczenie, a terror mocnych przeciwko słabym. Tylko że terror z reguły ma charakter masowy, w sensie takim, że atakujemy na ślepo, często całą grupę etniczną, społeczną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast państwo może też stosować, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, narzędzia terrorystyczne, wymierzone w poszczególne pojedyncze, bądź nie tak pojedyncze, ale jednak osoby i używać metod, no właśnie, no, przy użyciu metod bym powiedział, nie dawać im szansy, nie dawać tym ludziom szansy jakiejkolwiek obrony, nie dawać im jakiejkolwiek szansy, nie wiem, zmiany poglądów czy zastanowienia się nad sobą chociażby w instytucji odosobnienia nawet jakiejkolwiek, tylko poprzez ich eliminację, czyli te popularne. No, kiedyś się mówiło szwadrony śmierci, dzisiaj w czasach dronów. Dzisiaj są drony śmierci. Dzisiaj są drony śmierci tak naprawdę, chociaż to też by było nie fair w stosunku do tego, jak te narzędzia są używane. No, ale Rosjanie dalej stosują metody bardzo... Płaszcze i szpady takie bardziej, bym tak to nazwał. A z drugiej strony reżim syryjski stosuje tego typu metody pośrodku wojny domowej, czyli stosuje równocześnie też narzędzia terroru masowego i no, chociażby te ataki przy użyciu broni chemicznej. A z drugiej strony stosuje te takie selektywne metody terrorystyczne. Więc tak, państwa stosują takie metody, mają to w swoim arsenale i to tak naprawdę w dużym stopniu zależy od tego, czy ktoś się na to zdecyduje. Bo każde państwo ma urządzenia, ma instytucje, przy pomocy których mogłyby je stosować przeciwko własnym obywatelom, no ale to jest właśnie to, że rozgraniczamy, czy my jesteśmy z jednej strony demokracją, czy my szanujemy prawo, czy jesteśmy no właśnie kimś innym, ale jest jeszcze drugie rozgraniczenie. Stosować to wobec swoich obywateli na swoim terenie, wiele państw tego nie zrobi, ale stosować to wobec kogoś innego na terenie za granicą, no to już bardzo jest często metoda Stanów Zjednoczonych stosowana czy od Rosji, czy innych, czy właśnie zdecydowanie łatwiej roku. To też było robić Brytyjczykom, czy Hiszpanom nawet. No. Nie pozostawia pan złudzeń w książce, terroryzm nie zniknie. Nie, niestety nie. Pewnie skończy się państwo islamskie również. Tak. Ale czy myśli pan, że ta otoczka ideowa, która towarzyszy terroryzmowi współczesnemu, to znaczy zanurzenie jakoś w religii czy w ideologii, bardzo radykalnej, ekstremalnej ideologii, czy to jest przyszłość terroryzmu? Ja myślę, że to, panie redaktorze, jeszcze tak przez jakiś czas, bo proszę zauważyć, do Afganistanu pojechało 20, powiedzmy parę tysięcy ludzi spoza Afganistanu w nim walczyć. I do dzisiaj absolwenci dżihadu afgańskiego ciągle są w dość prominentnych rolach w terroryzmie międzynarodowym. No Ayman al-Zawahiri, numer jeden w Al-Kaidzie. Już można powiedzieć podstarzały, ale to nie jest tak podstarzały, jak się niektórym wydaje. Tak bym powiedział. Do Syrii pojechało jeszcze więcej ludzi walczyć, zdecydowanie więcej z Europy, z tego powiedzmy świata zachodniego. To są absolwenci kolejnej fali, których opowieści, których kontakty, których heroiczne czyny będą animowały ich naśladowców, ich braci, kuzynów, dzieci itd., itd. Pytanie, czy urodzi się gdzieś następny dżihad, następny uniwersytet. Przepraszam, że używam takiego sformułowania, ale to de facto tak wygląda. Więc ja, zanim bym powiedział, że będzie jakaś inna fala terroryzmu, to ja uważam, że jeszcze ta się nie wypaliła. I niestety Syria i te tysiące ludzi, które tam są i wracają, chociażby, proszę zauważyć, człowiek, który został pierwszy aresztowany za atak w Dortmundzie, pytanie, czy to był on, ale inna sprawa. Niemcy aresztują człowieka, który był w państwie islamskim, prawdopodobnie dowodził jakąś grupą ludzi, słynął z tego, czy z takich, a czy innych rzeczy, on teraz wrócił do Niemiec. No jakoś mógł w tych Niemczech funkcjonować normalnie, no bo nie można było na niego zgromadzić dowodów, które można by było zanieść do sądu, że on, prawda, robił to, co robił, ale są te wielkie, wielkie podejrzenia. Przemnóżmy to razy kilkaset osób, przemnóżmy to razy kilka tysięcy na terenie Europy. Gro z nich nigdy już nic nie zrobi, ale część z nich coś będzie robić. Pewni ludzie będą żyć ich opowieściami, będą to animować dalej. Więc ja jeszcze uważam, że do tej fali religijnej ona się miała skończyć gdzieś w okolicach trzeciej dekady XXI wieku. Ktoś tak policzył, że każda fala terroryzmu to jest 40 lat. Zaczęła się w 79 roku, to do 2019 będzie trwała ta fala, powiedzmy, dżihadystyczna. A skąd? Jeszcze pamiętajmy o tym, jest drugi dżihad. My mówimy cały czas o dżihadzie sunnickim, panie redaktorze, przecież jest dżihad szyitów. A tu tak długo, jak trwa Republika Islamska w Iranie i ma się dobrze, oczywiście to dobrze tutaj można wrzucić cudzysłów, ten dżihad będzie eksportowany, będzie Hezbollah. Państwo, Iran jest bliski wyjścia nad Morze Śródziemne. No cóż za fantastyczna rzecz. Stąd można nieść sztandar rewolucji dużo dalej, więc ja jeszcze bym się nie martwił. Ten dżihad jeszcze będzie z nami wiele fascynujący lat. Fascynujący temat niestety i bardzo zgadzam ciekawa się. Książka. Polecam ją państwu po raz kolejny. Kacper Rękawek, człowiek z małą bombą o terroryzmie i terrorystach. Wydawnictwo Czarne. I mamy dla państwa książki. Jeśli chcieliby państwo dostać taką książkę od nas w prezencie, to proszę nie dzwonić, powtarzam, proszę nie dzwonić, tylko proszę napisać na adres mailowy, nie mój adres mailowy, tylko adres Jana Niebudka, jan.niebudek@polskieradio.pl. Jan Niebudek był wydawcą dzisiejszego Klubu Trójki. Grażyna Mazurczak go zrealizowała. Dariusz Rosiak poprowadził. Dziękujemy państwu bardzo. Szczególnie dziękuję Kacprowi Rękawkowi, autorowi książki. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Leonard Cohen jeszcze raz o tym dniu, który wstrząsnął Ameryką. Some people say it's what we for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodkie, jasne winogrona bezpestkowe tylko 7,69 za kilogram. 7,69. A pomidory rzymskie jedynie 3,49 za 500 gramów. 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.